Het opruimen van drugsafval in de natuur, in met name het zuiden van Nederland, kost miljoenen euro's. En je zou zeggen, als de producenten van die drugs en dat afval gepakt zijn, dan kun je hen voor de schade op laten draaien. Het Openbaar Ministerie zou dat wel willen, maar het is verdraaid ingewikkeld. Straks in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Sit van der Linde. Een hotel in Uden mag voorlopig niet worden gebruikt als opvang voor asielzoekers. Dat heeft de rechter bepaald. De gemeente en het COA willen vanaf maandag zo'n 300 mensen opvangen in het hotel, dat al opnieuw was ingericht voor de opvang. Omwonenden vinden dat ze te weinig inspraak hebben gehad in de plannen. De rechtbank geeft ze daarin gelijk. De gemeente moet eerst een besluit nemen over de vergunningaanvraag van het COA, zodat omwonenden bezwaar kunnen maken. Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren sinds vanochtend twee toegangswegen naar de Rotterdamse haven. De actievoerders vinden dat de haven vervuilend is en te weinig doet om klimaatdoelen te behalen. De haven is sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen, steunt op vervuilende industrieën, schaadt onze collectieve gezondheid en welvaart en wordt gedreven voor winst boven mensen. Extinction Rebellion is van plan om de wegen zo lang mogelijk te blokkeren. De politie is aanwezig en de demonstratie verloopt verder rustig. Bij Israëlische bombardementen in het zuiden van de Gazastrook zijn tientallen gewonden gevallen en ook zijn mensen overleden, zegt de Palestijnse Rode Halve Maan. De slachtoffers vielen in een ziekenhuis in de buurt van de inslag. Hoeveel doden er precies zijn, is niet bekend. Israël gaat ervan uit dat er nog 137 mensen gegijzeld worden gehouden in Gaza. Tijdens de gevechtspauze van een week geleden werden 110 gijzelaars vrijgelaten. In ruil daarvoor liet Israël honderden Palestijnse gevangenen vrij. En Rusland heeft vanochtend opnieuw raketten afgevuurd op Oekraïne. De meeste werden onderschept. Volgens Kiev waren onder meer stroomvoorzieningen het doelwit. Door aanhoudende bombardementen is op honderden plekken in het land de stroom uitgevallen. Schiphol schrapt vandaag 117 vluchten omdat er nog steeds problemen zijn door mist. Gisteren vielen er al 350 vluchten uit. Inmiddels kunnen alle banen weer worden gebruikt, maar in het midden van het land is het nog steeds mistig. In Utrecht geldt daarom code oranje. Bij het besluit om vluchten te annuleren spelen verder roosterproblemen een rol. Schiphol schrapte gisteren ook al vluchten vanwege mist en temperaturen onder nul. Toestellen moesten ijsvrij worden gemaakt, wat zorgde voor vertraging. Bij het hoger beroep in de Mallorca-zaak liepen de emoties vandaag hoog op. De rechtszaak draait om de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman, die in de zomer van 2021 om het leven kwam op het Spaanse eiland. Hij zou zijn mishandeld tijdens het uitgaan. Vandaag, tijdens de behandeling van het hoger beroep, kregen de nabestaanden van Carlo Heuvelman de kans om te spreken, zegt een verslaggever van NH Nieuws. Onder meer de vriendin van Carlo Heuvelman, Lisa, kwam aan het woord. En ook de ouders hebben wat gezegd. Het was emotioneel zeer beladen vandaag. Het was zelfs zo zwaar voor de moeder van Carlo dat de zitting tijdelijk onderbroken moest worden. Uiteindelijk heeft ze toch wat kunnen zeggen. In de eerdere rechtszaak kreeg de hoofdverdachte 7 jaar cel en de andere verdachte tot 30 maanden. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen droog. Vooral aan zee kan er nog wat regen vallen. Het wordt niet kouder dan een graad of 6. Morgen start bewolkt, maar droog. Later volgt regen bij ongeveer 9 graden. Zit, dankjewel. Bij de ANWB voor de files. Erik Evengroen, dag Erik. Hi, goedemiddag. Een paar ongelukken zorgen voor de meeste vertragingen op dit moment. Zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelvarensveen rijdt het langzaam over 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. De weg is daar wel weer vrij. Dezelfde A4 richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein ook een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging daar is 20 minuten. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer file rijden en 20 minuten vertraging. Word lid van Max, want zonder leden geen omroep. U bent al lid voor slechts €8,50 per jaar. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen en mooie programma's maken. Zoals Denk het aan Zwitserland en Sterren op het Doek. Steun Max en word lid. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze, pakken ze, pakken ze podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium en geniet met volle teugen van theater en concert op één van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. Hallo, Hypotheekshop De Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Bodio. Controle over al je mobiele devices? Dustin en Samsung bieden je met NoxSuite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie? Dustin helpt je graag. Als ondernemer wil je altijd verbonden zijn. Daarom heeft Odido ook zakelijk internet via glasvezel. Kijk maar eens op odido.nl/business. Odido. NPO Radio 1. Avro Tros. Elk jaar verlaten zo'n 300.000 werknemers een zorgorganisatie. Die organisaties die moeten dan ter vervanging nieuw personeel werven, selecteren, inwerken. En dat kost bakken met geld, laat recent onderzoek zien. Miljarden euro's. Feit of fictie, Lieke, of een drone van 1000 euro een tank kapot kan schieten? Ja, dat zei journalist Gert-Jan Dennekamp gisteren bij Nieuwsuur. Want een peperdure Amerikaanse tank die zou door één zo'n drone het loodje kunnen leggen. Nou, dat zijn we gaan checken. Nu, laat criminelen opdraaien voor de kosten van drugsafval in de natuur. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Die beelden vorige week op tv staan nog op het netvlies. Dat bos bij Halsteren, dat nu veranderd is in een soort bouwput van 8 meter diep. Hier was de grootste drugslozingsput die ooit in Nederland is gevonden. Boswachter Erik de Jong stuitte in de tijd op die enorme put met derrie. De grootste schade zit onder de grond. Die chemicaliën, dat zijn enorm giftige stoffen, hele zure stoffen. En alles wat leeft en daarmee in aanraking komt, gaat dood. Dit is echt van een zoveel grotere orde. Ik heb dit nog nooit gezien, niemand heeft dit ooit gezien, want dit hebben we in Nederland nog nooit eerder gehad. En ik hoop het eerlijk gezegd ook nooit meer mee te maken. Helaas, dit was de eerste put in Brabant gevonden, inmiddels zijn er 5. En ik ben bang dat er nog putten zijn die we nog niet ontdekt hebben. Nou, voor het opruimen hier zijn 400 bomen gekapt. Het opruimen gaat naar verwachting nog zeker 2 jaar duren. Het kost heel veel geld. In de studio onze redacteur Michiel Prinsen. Michiel, jij hebt met collega Fanny Tijmstra van de week gekeken naar hoe dat juridisch verder gaat, hè, met die drugsdumpings. En wat is jullie daarin opgevallen? Ja, die drugsdumpings die zijn aan de orde van de dag. In Brabant, in Limburg, in Gelderland, maar ook in andere provincies. En wat daarbij opvalt is dat de daders vaak buiten schot blijven als drugscriminelen al worden vervolgd. Dan is het voor de productie van drugs, maar zelden voor de milieuschade. Provincies en gemeenten en andere grondeigenaren moeten opdraaien voor de kosten van het opruimen en grond saneren. Ja, wij met z'n allen dus eigenlijk. Hè? En jullie hebben gekeken specifiek naar de zaak Goudhaan. Wat is dat voor zaak? Ja, dat is een strafzaak, zaak Goudhaan. Komende maandag gaat de rechtbank in Den Bosch daar uitspraak doen. En dat is een zaak tegen 3 vermoedelijke drugsproducenten uit de omgeving van Venlo. En die hebben in het natuurgebied Zwartwater, wat je daar hebt bij Venlo, een Natura 2000-gebied, synthetische drugs geproduceerd. En nogal grootschalig. De gemeente Venlo blijkt, is de afgelopen 3 jaar 23 maal zo'n drugsdumping voorgekomen. En onder andere door deze verdachten in dat gebied Zwartwater. En het opruimen daarvan heeft bijna 4 ton gekost. Grote hoeveelheden stinkende vaten, vuilniszakken met poeder, jerrycans met chemische vloeistoffen, die zijn daar in dat natuurgebied gevonden. En er lag zelfs ook nog een voorraad van 155 kilo methamfetamine verstopt, die de verdachten nog van plan waren te verkopen. En de bodem die bleek natuurlijk op meerdere plekken ernstig vervuild. Nou, dat zal dus allemaal opgeruimd moeten worden. Martin van Nes is officier van justitie bij het Landelijk Parket in Rotterdam. Meneer van Nes, goedemiddag. Goedemiddag. Die zaak Goudhaan, dat is uw onderzoek, hè? Die zaak is bijzonder, omdat deze 3 verdachten wel voor het vervuilen van de grond worden vervolgd. Waarin zit dan het verschil, hè, bij deze zaak met allerlei andere zaken? Het is inderdaad vaak heel lastig om verdachten te veroordelen, of oordeel te krijgen voor drugsdumpingen. Wat in deze zaak bijzonder was, is dat de verdachte de drugs, de methamfetamine of crystal meth, in het bos, dus in het Zwartwater ten noorden van Venlo, produceerde. En dat we ze uiteindelijk via uitgebreid onderzoek dus aan die dumpingen hebben kunnen linken. Ja, in dit geval wel, maar waarom is het bij allerlei andere zaken dan zo lastig? Nou ja, het is lastig omdat je ten eerste natuurlijk een verdachte nodig hebt, hè, waarvan je denkt die zouden mee te maken kunnen hebben. Daar moet je dan onderzoek naar doen. Dat moet uiteindelijk tot bewijs leiden, waarvan wij zeggen daar gaan we mee naar de rechter. En dan moet de rechter uiteindelijk ook nog tot de conclusie komen dat de schade die is veroorzaakt een direct gevolg is van het handelen van die verdachte. En dat is best ingewikkeld. Er moeten wel veel hobbels genomen worden. En bovendien moet die verdachte dan ook nog geld hebben om de schade te kunnen betalen. Nou ja, het is een lucratieve business, toch? Dat produceren van die drugs. Hè? Ja, die mensen ja, hebben is, vaak ook auto's of contant geld liggen. Dat zou je dan toch kunnen gebruiken om de saneringskosten te dekken? Ja, dat nu moeten dat wij dat betalen. Ook. Dat hebben we deze zaak ook gedaan. En ja, wij willen inderdaad niet dat de samenleving betaalt. Hè, want dat zou de vervuiler moeten zijn die betaalt. Het is gewoon een vervuilende business. Maar ja, de criminelen doen er natuurlijk wel alles aan om niet gepakt te worden. Hè, want als het legaal zou zijn, dan zouden ze hun afval wel naar de milieustraten brengen, zoals u en ik. Dus daar moeten we wel echt actief onderzoek naar doen. Maar we kunnen, en dat hebben we ook in deze zaak gedaan, beslag leggen op vermogensbestanddelen. Denk aan auto's, denk aan huizen, om uiteindelijk de crimineel te laten betalen. Dat klopt, dat doen we wel. Ja, maar goed, dat is in dit specifieke geval. In een hele hoop zaken kan dat dus niet. En denkt u er dan wel eens over na van ja, hoe zouden we dat toch beter kunnen aanpakken? Dat wat makkelijker aan elkaar kunnen verbinden. Hè? Het opdraaien voor het vervuilen van de grond. Die enorme schade aan de natuur. Nou ja, daar denken we zeker over na. Hè. Kijk, het probleem is soms dat de zaken te lang duren en dat er uiteindelijk dat het best wel lang duurt wat een rechter zegt, u moet betalen. En ja, de natuur die kan dan niet wachten, hè, voordat er gesaneerd wordt. Dus we proberen zaken zo effectief mogelijk naar de rechter te brengen, zo snel mogelijk naar de rechter te brengen. We zouden ook wel graag zien dat de samenleving, de burger, hè, u en ik, ook signalen doorgeven dat er gedumpt wordt of dat er verdachte situaties zijn in het bos of ergens anders. Dat gebeurt nu niet, ja. Of te weinig, vindt u? Nou, wij vinden dat het altijd meer kan. Laat ik het zomaar zeggen. Hè? Zodat we ook sneller daar onderzoek naar kunnen doen. En zodat het bewijsmateriaal niet verdwijnt. Want ja, DNA of vingerafdrukken op een jerrycan in een bos, dat verdwijnt uiteindelijk natuurlijk. Ja, dus dat blijft dan uiteindelijk toch heel lastig. Hè? Om echt bewijs te hebben dat je kunt zeggen van jij hebt dat gedaan. Jij hebt die drugs geproduceerd. En dit afval is daarbij vrijgekomen. Dat heeft schade aan de natuur berokkend. En jij moet dat betalen. Nou hebben wij, Lieke, daar vanmiddag op de redactie het over gehad. Want stel dat je dat nou bijvoorbeeld omdraait. Ja, dat de officier van justitie en de rechter zeggen, deze verdachte heeft drugs geproduceerd. Dat is illegaal. Het is een feit dat bij die productie forse hoeveelheden restafval en chemicalische stoffen overblijven die grote schade aan de natuur veroorzaken. Waar zijn die nu als de verdachte dan kan aantonen dat hij dat restafval aan chemicaliën netjes heeft ingeleverd bij de Milieustraat? Prima, dan kan je er niet voor veroordeeld worden. Maar heeft hij het ergens illegaal geloodst? Kan hij dat niet aantonen, dus dat hij het goed heeft geloodst in het water of in de grond? En dat wordt hij dan voor veroordeeld. Dus omdraaien van de bewijslast, is dat niet een idee? Ja, meneer Van Nes? Nou ja, dat is zeker een idee. Ik vind het zelfs een sympathiek voorstel. Hè. Ik denk dat het nog wel wat nadere bestudering behoeft. En kijk, wij van het OM gaan daar uiteindelijk niet over. Hè. Dat is denk ik echt aan de wetgever. Wij maken gebruik van de juridische mogelijkheden die wij hier en nu op dit moment hebben. Ik zou wel zeggen, ja, hoe meer mogelijkheden, hoe beter het bij wijze van spreken is. Dus ja, nogmaals, ik vind het wel een sympathiek voorstel wat... Nou ja, waar we nog eens van gedacht over moeten. Nou, een sympathiek voorstel. Michiel, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk dat de officier eigenlijk tussen de regels door zegt, wat zou het fijn zijn als de wetgever ons hierbij zou helpen en wij wat vrijer mogen zijn in het proberen te bewijzen, in het proberen te vervolgen van de drugscriminelen. Want als je telkens met die vingerafdruk en het DNA die verbinding moet leggen tussen dat specifieke vat dat en die lastig. Persoon. Ja. Dat is zo lastig. Dus je moet uit een ander vaatje, sorry voor de woordspeling, gaan tappen. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat wij de eerste zijn die op dit idee komen? Nou ja, kijk, in feite, eigenlijk zou het fijn zijn als het OM een proefproces zou beginnen. En dan kijken waar dat strandt, of de rechtbank het accepteert en het Hof en de Hoge Raad. Maar dat je zegt van nou, wij gaan wat jij net uitschetst, die omkering van die bewijslast. En dat je zegt, als u niet kunt aantonen dat u het netjes heeft gedaan, dan houden wij het ervoor dat u het geloosd heeft. Ja, dus nu is de situatie namelijk zoals die is, is die eigenlijk heel ellendig. Het OM heeft een enorm probleem, loopt continu achter de feiten aan. Dat vergt zoveel werk om die verdachten aan die dumpings te koppelen. Je hebt dus aan de ene kant een hele lucratieve industrie. En aan de andere kant dus al die milieuschade waar de belastingbetaler voor opdraait. Dat loopt in de miljoenen. Ja, en meneer Van Nes, u zegt we hebben de wetgever daarbij nodig. Maar ik heb geen rechten gestudeerd hoor. Maar je hebt toch ook zoiets als jurisprudentie. Michiel had het over een proefproces. Uiteindelijk via rechters kun je toch misschien ook een stuk verder komen, of niet? Nou ja, kijk, we doen natuurlijk wel wat we kunnen binnen de grenzen van de, mm-hmm. van de wet. En de ene keer hebben we daar meer succes in dan de andere keer. Maar het is wel zo dat we op dit moment zullen moeten aantonen dat een verdachte te koppelen is aan een bepaalde dumping. Door DNA, door vingerafdrukken, door camerabeelden, door getuigen, noem maar op. En als dat er niet is, dan denk ik dat het wel lastig wordt om daar dan nu, zoals de wet nu is, een veroordeling voor te vragen. Ja. Omdat dat gewoon volgens mij nu niet kan. Mm-hmm. Nee, maar ik dacht aan dingen bijvoorbeeld ook in het verkeer. Hè, dat als de ene auto op de andere rijdt, dan zeg maar dat de auto die van achteraan rijdt dan altijd schuld is. Of als een auto en een fietser met elkaar in botsing komen. De auto is altijd schuld, dat je dat soort verbindingen dan zou kunnen maken. Ja, nou ja, ik denk inderdaad, en dat is wat ik net zei, hè, dat mm-hmm. het een sympathiek voorstel is. Maar ook wel een voorstel wat nog wel wat nader moet worden bestudeerd. En dat uiteindelijk denk ik aan de wetgever is om daar wel of niet mm-hmm. een stap in te zetten. Ja. Wij maken gebruik van de middelen die we hebben. Oké, okay. Nou, dat is helder. We kijken hoe dit verder wordt opgepakt, dit idee van ons. Goed, maar meneer Van Nesse, spannend voor u hoe het maandag gaat bij die zaak Goudhaan. Ja, dat is altijd afwachten. Wij hebben er wel vertrouwen in. Maar ja, de rechter heeft uiteindelijk in de rechtsstaat het laatste woord. En dat is goed. Dus wij gaan het, net als u en de luisteraars, gaan we het maandag horen. Martin Van Nesse, officier van justitie bij het Landelijk Parket Rotterdam. Dank u wel. En we volgen ook Michiel hoe het verder gaat met deze zaak en met andere zaken, Michiel Prinsen. Het onderwerp is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Tienduizenden boeren hebben afgelopen jaar hun bedrijf verduurzaamd en krijgen daarvoor geld uit Europa. Meer dan de overheid had verwacht. En daarom krijgen ze nu per onderneming minder uit die subsidiepot. En dat leidt tot teleurstelling. Dat hoorde onze verslaggever en wij horen dat zo meteen. Voor het verkeer, naar Erik. Ja, zoals gebruikelijk op vrijdag is het alweer vroeg druk op de weg. Meeste vertraging nu op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knoop het Ketelplein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en hou rekening met een half uur vertraging. Nieuws via de NOS dan. Voorlopig mogen er geen asielzoekers worden opgevangen in het voormalige Van der Valk Hotel in Uden. De rechter heeft bepaald dat de gemeente eerst naar de vergunningsaanvraag van het COA moet kijken. 32 omwonenden van de toekomstige AZC die voelden zich niet gehoord in de procedure. Die zijn naar de rechter gestapt. En redacteur asielzaken van de NOS is hier, Bas de Vries. Bas, de rechter die zet nu dus een flinke streep door dat AZC. Nou ja, dat is geen definitieve streep. Maar het is wel zo dat die 300 asielzoekers voorlopig niet naar dat hotel in Uden kunnen. Eerst moeten de procedures op de juiste manier worden afgehandeld. Alle vragen van omwonenden worden beantwoord. Eventueel nog een rechtszaak bij de bestuursrechter als die omwonenden vinden dat hun bezwaren onvoldoende zijn gehoord. Gewoon zoals het hoort, dus zoals het altijd gaat. En dat kan uiteindelijk voor flink wat vertraging zorgen daar in Uden. Ja, nou hoorden we afgelopen week, met name gisteren, over hoe lastig het allemaal gaat, hè, met de asielzoekers waar die geplaatst kunnen worden. Dit centrum zou maandag open gaan. Honderden mensen, daar gaat het om. Wat gaat met hen gebeuren? Nou, dat zal vooral consequenties hebben voor Ter Apel, die plek waar de meeste asielzoekers in Nederland binnenkomen. En waar het ontzettend druk is. Waar het ontzettend druk is. Waar ze ontzettend veel moeite hebben om ervoor te zorgen dat mensen kunnen doorstromen. En dat wordt op deze manier natuurlijk nog moeilijker. Want het zijn toch weer 300 doorstroomplekken minder volgende week, concreet. Mm-hmm. Ja, dus er wordt gesproken over meer toekomstige AZC's. Heeft de uitspraak ook daarvoor nu consequenties? Nou, niet dat er nu makkelijker asielzoekerscentra kunnen worden tegengehouden, denk ik. De omwonenden Uden die zeiden ook bij de rechter dat dat niet per se hun bedoeling is. Ze zijn niet principieel tegen de komst van asielzoekers, maar ze willen vooral serieus genomen worden. En ik denk dat dat ook vooral het effect zal zijn, dat gemeenten nu weer beseffen dat de mogelijkheid van inspraak en bezwaar, dat die er niet alleen op papier is, maar dat je die ook echt serieus moet nemen. Oké, okay, Bas de Vries, NOS-redacteur asielzaken. Dank je wel. Eén vandaag. Nou, Lieke, we gaan het over het weer hebben. Ja, want het is koud en dan weer warm en dan weer koud. Vorig weekend sneeuwde het nog. Vandaag is het hier in Hilversum al 8 graden. En dit weekend komt het mogelijk boven de 10 graden. Heel erg vind ik dat ook weer niet. Nee, ik ook niet. Ik was blij dat ik niet hoefde te krabben vanochtend. Maar voor de natuur is het wel erg, zegt bioloog Arnold van Vliet. De winter is voor heel veel planten en dieren een rustperiode. Want ze proberen die vorstomstandigheden te vermijden. En niet gewoon dood te vriezen. Dus ze zijn in rust gegaan. Nou, en wat je dan krijgt bij extreme temperatuurwisselingen, en zeker als de temperatuur heel veel omhoog gaat, dat ze dan geactiveerd of deels geactiveerd kunnen worden. En dat betekent dat ze één meer energie verbruiken, maar ook dat ze kwetsbaar worden van als het dan opeens wel weer koud wordt. Ja, vorig jaar gebeurde iets soortgelijks. Toen kon je een paar dagen schaatsen. Dat heb jij nog gedaan, weet ik nog. Zeker. En toen werd het daarna kort, een paar dagen later, alweer heel veel warmer. Het was 2 graden warmer dan we ooit hadden gezien. Nou, dan gaan de vlinders vliegen. Dan zie je opeens de honingbijen die weer uit de kasten komen. En waarschijnlijk ook heel veel insecten die dan in rust zitten ergens in de bodem of weggestopt. Die worden actief. En als dat midden in de winter is en dan, ja, dan wordt het toch wel weer koud. En er is ook helemaal niet zoveel voedsel op dat moment. Ja, en dat is dan heel schadelijk. Ja, en zo koud was het trouwens deze week ook weer niet, zegt Van Vliet. Misschien onze handschoenen aan moeten doen. En het is iets onder nul geweest, maar het is ook niet heel extreem koud geweest. Dat geldt eigenlijk voor het hele jaar. We komen uit op een van de warmste jaren ooit. Dus ik zou bijna zeggen, het is ook wel weer fijn dat het even kouder is geweest. Ja, we zijn het niet meer gewend. Ja. Zo kou, dan voelt het al snel heel koud aan als het een beetje koud is. Zeker, dat is het dus inderdaad. Vroeger, en dan heb ik tegen zeg maar over 50 jaar geleden, had je rond deze tijd een gemiddelde dagtemperatuur van 3,5 graden of zo. Dat is heel normaal. Ja, en als we nu richting de 6, 7, 8, 9 of boven de 10 graden gaan, dan zit je dus echt ver buiten de normaal. En dat is iets wat voor de natuur, die nog steeds niet aangepast is aan die nieuwe omstandigheden, is dat dus niet handig. Niet handig, maar ik vroeg me ook af wat dat dan op lange termijn gaat betekenen voor de natuur. We hebben nog weinig zicht op hoe dit precies doorwerkt, maar afgelopen voorjaar ging het toch wel heel wat onrust in biologenland rond van waar zijn de insecten. Het was gewoon opvallend stil op hele bloemrijke stukken waar je bijna geen bestuivers tegenkwam. Een van de verklaringen was dat het de droogte van het jaar ervoor in de zomer. Maar die hele warme periode gedurende de winter zou ook zomaar eens een effect daar gehad kunnen hebben. Dat we dus te veel geactiveerd zijn geworden en dan niet die winter zijn doorgekomen. Dus dat zal je op een steeds grotere schaal zien. En omdat we een aaneenschakeling van weersextremen hebben al jarenlang, is dat iets wat die natuur moeilijk bij kan houden. Zijn wij hier in Nederland dan bijzonder of uniek in? Nee, dat eigenlijk niet, want wereldwijd zijn de temperaturen aan het ontsporen, zegt bioloog Van Vliet. En het is wel eigenlijk wel heel goed zichtbaar nu aan die wereldwijde zeewatertemperatuur die met satellieten nauwgezet wordt gevolgd van dag tot dag. Zeker vanaf maart dit jaar ligt die ver buiten wat we sinds de jaren 80 hebben meegemaakt. Dus daar tasten we ook nog wel grotendeels in duister. Hoe kan het nou dat het zo warm is? Je ziet het ook in de wereldwijde gemiddelde temperaturen. Die liggen echt ver buiten de normaal. Ja, dat is voor ons niet fijn, maar voor de natuur ook al helemaal niet. En daarmee, omdat wij weer afhankelijk zijn van de natuur, ook voor ons niet. after all that we've been through, still believe in magic. Well, yes, I do. Of course, I do. Play Magic. 35.000 Nederlandse boeren verduurzaamden afgelopen jaar hun boerderij, kregen er geld voor van Europa. Maar het waren er veel meer dan de regering had verwacht. En daarom stelt demissionair minister van Landbouw Adema het bedrag dat elke boer krijgt nu naar beneden bij. En zo krijgen deze duurzame boeren nu 30% minder subsidie dan ze dachten. Dat zorgt voor frustratie en het zorgt voor wantrouwen. Ook bij akkerbouwer Jaap Lodders uit Zwifterband in Flevoland. Hoppa! Waar rijden we naartoe? We gaan even naar het land toe. Dan kan je de akkerranden zien die we van het jaar hebben aangelegd. En het is maar goed dat we de trekker pakken, want het is behoorlijk modderig. Hè? Ja, het is lekker modderig dit jaar. Want die akkerrammen die je hebt aangelegd, dat is niet zonder reden. Nee, dat is niet zonder reden. Wij moeten 4% groene braak hebben. En daar vallen de akkerranden ook onder. Dus ja, dat is niet productief land. En, maar dat is dus om in aanmerking te komen voor... Voor die subsidies. En daarvoor hebben wij ook weer extra inspanningen moeten leveren. Bijvoorbeeld, we hebben een eiwithoudend gewas erbij gedaan. Soja telen we dit jaar. Dat is de eerste keer? Ja, dat is de eerste keer. We teelden altijd witlofpennen. En nu hebben we soja daarvoor in de plaats. Van het jaar geprobeerd, maar dat was eigenlijk ook een mislukking. Puur ook heeft dat te maken met de vele regen in de nazomer herfst. Je zegt om in goud te komen, want om in aanmerking te komen voor subsidies van de Europese Unie, ja, moet je verduurzamen als boer. En er zijn drie categorieën, begrijp ik, hè? Ja, dat is brons, zilver en goud. En wij dachten eerst zelf om naar zilver te gaan. Maar goed, hebben we even met onze adviseur besproken wat moeten we extra doen om in goud te komen. Ja, want goud dat levert meer op dan zilver. Ja, goud levert het meeste op. Want hoeveel subsidie zou je dan krijgen in de goudcategorie? Nou, ik schat zo'n beetje 400 euro per hectare. Ik heb niet de exacte euro's in mijn hoofd zitten. Ja, je hebt er tegenwoordig al een adviseur bij nodig om met zijn laptop voer je allerlei modellen in. En op een gegeven moment komt er wel wat uit en wat je moet aanpassen en doen. Die adviseur die kost ook geld. Die heeft dit jaar wel een paar duizend euro extra gekost. Je hebt ook nog geïnvesteerd in apparatuur, hè? Of in machines? Ook. Een maaier voor op een trekker. Om ja, toch alles een beetje te beheersen. Vooral de onkruiden die tussen al die randen komen en in het groene braakgedeelte. Dus je hebt braakliggend terrein moeten aanleggen. Je bent van witlofpennen ook soja naar soja gegaan. Wat ja. Notabene mislukt is. Ja, en dan vervolgens krijg je te horen dat er een derde niet uitgekeerd wordt. Dus we hebben best wel dingen veranderd, geïnvesteerd, de goede wil getoond. En vervolgens worden je diensten niet betaald. Want er zijn 35.000 boeren die aanspraak wilden maken op die subsidie. Veel meer dan de overheid rekening mee had gehouden. Per hectare zou je dus 400 euro ontvangen. Dat wordt nu ongeveer? Ja, een derde minder. Dus wat zal dat zijn? Kleine 300 euro. Ja. En het is geen klein terrein, 120 hectare. Is die financiële klap voor jou op te vangen? Ja, in principe wel. Maar goed, om goud te halen heb ik net al eigenlijk uitgelegd dat we toch wel bepaalde dingen hebben moeten investeren en moeten doen. En toen dachten we al, ja, we komen zo'n beetje kiet uit om voor goud te gaan. En toen dachten we doen het voor de duurzaamheid. En dat mag misschien ook wel wat geld kosten. Maar als je dan vervolgens een derde minder uitbetaald krijgt, dan is dat wel heel zuur. Dan kost het ons wel een paar enkele tienduizenden euro's. Wij komen die klap wel te boven. Maar alleen het gaat mij om de betrouwbaarheid van de overheid. Ik heb zelf een zoon in het bedrijf. Dan moet je de jonge generatie op dit moment horen. Van hoe kunnen zij ooit vertrouwen hebben in allerlei regels die ze opgelegd krijgen. Zullen we eens even gaan kijken bij die akkerranden? Prima. Zo, stappen we uit. In het natte gras. Ja, ik had toch even laarzen moeten aantrekken. Ja, maar wees blij dat de gras staat. Hier heeft tarwe gestaan. Ja, dan had de tarwe tot bijna aan de sloot gestaan. Dus dat is eigenlijk, geef je een stuk grond op? Ja, we geven hier dure grond op. De grondprijs in Flevoland is hoog. Daaraan zitten ook de hoge pacht- en erfpachtnormen gekoppeld. Dus ja, daar leveren we behoorlijk op in. Je hebt het over het vertrouwen, hè, in de overheid. Want ken je ook andere boeren die hiermee te maken hebben? Ja, bijna iedereen heeft hiermee te maken. Ja, het vertrouwen is natuurlijk helemaal weg in de overheid. Hoe is dat te herstellen? Want minister Anema die is nu naar de Europese Commissie. Die gaat ermee in gesprek om toch een extra bijdrage te kunnen ontvangen. Heeft u daar enig vertrouwen in? Nee, geen vertrouwen in. Toch bent u dus wel begonnen aan dit project om te verduurzamen. Want duurzaamheid vindt u dus wel heel belangrijk. Ja, duurzaamheid vinden we belangrijk. Ieder jaar moet je proberen weer iets te kunnen verduurzamen. En nu Jaap, want ja, het terrein ligt dus deels braak, 4-5%. Hoe nu verder? Ja, vind ik moeilijk. Ik ga binnenkort met mijn adviseur om tafel. En dan gaan we kijken hoe we het voor het komend jaar gaan invullen. Wat ik uit mijn omgeving hoor, dan ja, eigenlijk is iedereen het zat. Om toch ergens te investeren in duurzaamheid. Maar dat het niet beloond wordt. Jaap Lodders uit Zwifterband in een reportage van Ruben Messelink. Straks horen wat het kost als weer iemand uit de zorg ergens anders gaat werken. En dat gebeurt vaak. Afgelopen jaar wisselden 300.000 zorgmedewerkers van baan. Meer dan de helft ging helemaal de zorg uit. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Sint van der Linden. Sporters uit Rusland en Belarus mogen onder neutrale vlag meedoen aan de Spelen in Parijs. Het IOC sluit landenteams nog steeds uit. Ook atleten die de oorlog van Rusland openlijk steunen mogen niet komen. En verder mogen ze in Parijs geen logo's uit Rusland of Belarus laten zien. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen met daarin een gevaarlijke hoeveelheid MDMA. De pil is langwerpig, beige, goudkleurig en er staat een Audi-logo op. Mensen die deze pil slikken kunnen daaraan overlijden. Bij Israëlische bombardementen is de oudste en grootste moskee in de Gazastrook zwaar beschadigd geraakt, dat meldt Al Jazeera. De muren en een deel van de minaret uit de 4e eeuw zijn verwoest. Het OM seponeert de aangiftes tegen burgemeester Mikkers van Den Bosch. Eind oktober uitte hij kritiek op veilige landers uit Marokko. De Marokkaans-Nederlandse gemeenschap reageerde woest. Het OM zegt nu dat zijn uitspraken niet strafbaar zijn, omdat ze over het gedrag van een specifieke groep overlastgevers gaan en niet over Marokkanen in het algemeen. Dankjewel, Sid. Roosmarijn, het weer. Het is vandaag een hele grijze dag en in het noorden en oosten is het zelfs nog een beetje mistig. Echt een beetje van dat treurige winterweer kunnen we het Jij wel zegt noemen. Het, ja, ja, dat is het. En ja. Uit die bewolking valt ook nog eens af en toe wat motregen. Dus als je in de auto zit, zul je misschien net niet je ruitenwissers ervoor aan moeten doen. Maar in Zeeland toch een lichtpuntje, want daar begint voorzichtig de bewolking open te breken. En kan zo aan het einde van de middag nog heel even van de zon genoten worden. Vanavond en komende nacht in het westen de meeste opklaringen. Daar kun je de sterren en de maan af en toe zien. Heel erg koud wordt het niet. 7 tot 9 graden is nu de temperatuur. En vannacht gaat daar misschien een paar graden vanaf. Morgen beginnen we droog, maar de bewolking begint wel weer toe te nemen. En in de loop van de ochtend begint het vanuit het zuidwesten dan behoorlijk door te regenen. En in de middag regent het vrijwel overal. Dan is het zo'n 6 tot 9 graden. En in de avond stijgt de temperatuur nog wat verder door en gaat het geleidelijk wat minder hard regenen. Oké, dankjewel. We kijken even naar de weg. Erik, wat gebeurt daar? Ja, de avondspits is inmiddels alweer in volle gang. Er staat zo'n 250 kilometer file. En dat is redelijk gebruikelijk voor de vrijdagmiddag/avond. De meeste vertraging komt door ongelukken, zoals op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein is dus een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is daar dicht en de vertraging is daar bijna 3 kwartier. Een half uur oponthoud heb je op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein staat 8 kilometer file. 2 rijstoken zijn daar dicht. En tenslotte de A16 Breda richting Rotterdam. Bij afrit Rotterdam Centrum ook een ongeluk. 2 rijstoken zijn dicht en de vertraging een half uur. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Een werknemer die vertrekt bij een zorgorganisatie kost die organisatie gemiddeld bijna 42.000 euro. En de uitstroom in de zorg is groot. In totaal gaat het dus om miljarden. In een toch al zo dure sector. Miljarden waar je niks voor terugkrijgt. Niels Honig is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Franciscus Gasthuis in Vlietland in Rotterdam. Meneer Honig, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, elk jaar verlaat in totaal zo'n 300.000 werknemers een zorgorganisatie. Een aantal gaat naar een andere werkgever binnen de sector. Een aantal gaat verder als ZZP'er. Bijna 160.000 mensen gingen echt weg uit de zorg. Hoe is dat eigenlijk bij u in het ziekenhuis? Hebt u concrete cijfers daarover? Ja, die concrete cijfers die hebben wij. Ik herken de getallen die u noemt. En als ik dat vertaal voor onze organisatie, betekent dat er jaarlijks zo'n 10% van onze medewerkers uitstromen. En in ons geval zijn dat toch zo'n 500 medewerkers die vertrekken op jaarbasis. En een deel daarvan gaat gewoon met pensioen. Die gaat genieten van een welverdiend pensioen. Andere zorgmedewerkers gaan bij een andere zorgorganisatie werken. Maar er is ook een groep die de zorgsector verlaat. En dat vinden we natuurlijk ontzettend zonde. Ik begrijp dat vooral de wat jongeren zijn. Die er net zijn komen werken en die dan na een paar jaar alweer weggaan. Ja, dat klopt. De uitstroom onder zorgmedewerkers die de zorgsector verlaten, die is onder jongeren hoger dan onder medewerkers die er langer werken. We zien dat tot zo'n 20% van de jongeren, dus die net klaar zijn met hun opleiding, ook alweer de sector verlaat binnen 2 jaar nadat ze diplomeren. Dat getal vinden we echt veel te hoog. Dan doet u iets niet goed als werkgever, nee, dat zou je dan denken. Wij hebben zeker de ambitie en de wens om dat getal aanzienlijker te verlagen. Maar de zorgsector is ook wel een hele moeilijke sector in die zin. Hè. Het is misschien wel het mooiste werk wat er is. Werken in de zorg gaat gepaard met heel veel waardering. Dat hoor je steeds, maar toch gaan er heel veel mensen weg. Dat is waar. En tegenover die voldoening en tegenover dat prachtige werk staat ook de tegenhanger dat het ook in de zorgsector ook heel zwaar is en soms helemaal geen makkelijke baan is. Dus dat betekent dat wij heel erg inzetten op de begeleiding van met name die jonge groep zorgmedewerkers die net klaar zijn en die tijdens hun studie en met name ook in de eerste periode daarna heel intensief begeleid moeten worden. Ja, om ze maar te houden, want er gaan nu dus veel mensen weg. Wat is dan het effect, meneer Honig, van die uitstroom van mensen? Ja, het effect is dat als mensen vertrekken, dat nu noemde net een getal of een bedrag over wat dat zou kosten. Bij 42.000 euro. Ja, dat is natuurlijk een astronomisch bedrag en dat herken ik ook niet helemaal. Maar wat ik wel herken, is dat op het moment dat collega's de sector weer verlaten, wij vooral zien dat die expertise en de kwaliteiten die de mensen meenemen gemist worden op teamniveau. Gewoon ook letterlijk in het rooster wat gemaakt is, waar mensen onderdeel van zijn. Daar ontstaat dan een gat. En met name die kwaliteit en die expertise die dan gemist wordt. Ja, dat is de echte waarde die we verliezen. Mm-hmm. Maar er is nu, Lieke, dus ook een geldbedrag opgeplakt. We weten ongeveer wat het kost als iemand weggaat. Dus. Een heleboel geld. Rob Berbers van adviesbureau Porros die zocht het voor ons uit. Nou, ik hoor ook dat men ervan schrikt, van het bedrag. En men is er ook vaak niet bewust van dat bedrag dat van die 41.000 euro, dat het überhaupt bestaat. En dat komt omdat je dat eigenlijk nergens in een verlies- en winstrekening of in een budget zie je dat terugkomen. Als je dat vermenigvuldigt met een zorgorganisatie waar 300 mensen uitstromen, heb je een substantieel bedrag wat je zou kunnen investeren in het behoud van medewerkers. Naar schatting gaat het in de hele zorgsector om meer dan 12 miljard euro. Ja, meneer Honig, woorden Berbers zeggen van ja, men schrikt van dat bedrag, u dus ook. Ja, daar schrikken we zeker van. En het is goed als dat ook financieel gemaakt wordt. Overigens wordt daarin meegerekend dat mensen in hun laatste periode waarin ze aan het werk zijn bij een werkgever minder productief zouden zijn. Nou, dat herken ik niet. Maar nogmaals, los van de financiën is het heel belangrijk dus, en dat toont dit onderzoek ook aan, dat wij met z'n allen heel erg ons best doen om mensen voor de sector te winnen, om nieuwe collega's te krijgen. Maar met name ook inzetten middels programma's rondom vitaliteit en mensen betrekken bij het beleid van de organisatie. Mm-hmm. En inzetten op die intensieve begeleiding om ze vooral ook te behouden. Ja. Maar ik zit dan toch te denken, als iemand dus na 2 jaar dat hij van zijn studie af is stopt in de zorg, dan zit er toch ook iets bij die studies niet goed. Dat je dus zo ander beeldschermer hebt van het werk dan dat je daadwerkelijk krijgt. Nou, wat we weten vanuit die studies, want er is ook onderzoek gedaan naar wat beweegt jonge mensen dan om de sector weer te verlaten, is dat er heel veel winst te behalen valt als we met name ook in de eerste periode nadat ze diplomeren en nadat ze direct ook die verantwoordelijkheid en die zelfstandigheid krijgen die zo passend is voor het werk in de zorg, om ze daar heel goed bij te begeleiden en dat ook meer gefaseerd te doen. En dus ook betrokkenheid te houden van de opleidingsinstanties en de ROC's of de hogescholen tot en met dat ze gaan werken in de praktijk. Mm-hmm. Ja, je zou ook bijna zeggen, als je al deze getallen hoort, hè, we hebben het ook even uitgerekend voor uw ziekenhuis. Als u zegt, ja, 10% uitstroom hebben op pakweg 5000 medewerkers, komt bij u op 20 miljoen uit. Nou, dan deel je dat weer door die 41.000, 42.000. Zou je zeggen, geef iedereen gewoon die 41.000 euro, als ze maar blijven. Ja, dat zou denk ik de allermakkelijkste oplossing zijn. Maar volgens mij maken we dan een te korte bocht in de financiën. Geen korte bochten, nee. De waarde van het vertrek. Ja, zeker. En u doet er allerlei dingen aan om mensen te houden. Wat dan bijvoorbeeld? Ja, zoals ik net al zei, wij zetten heel erg in op de intensieve begeleiding. Dus wij hebben bijvoorbeeld een zorg- en innovatiecentrum, waarin ook mensen die net gediplomeerd zijn, toch nog in een wat veiligere omgeving met meer techniek. Hè. We hebben een levensechte pop bijvoorbeeld, waarop je de voorbehouden en de risicovolle handelingen nog eens in een hele veilige omgeving kunt oefenen. Dat doen we. Wij hebben, zoals ik net al zei, de hogeschool bij ons ook in huis om ook in de eerste periode na het diplomeren nog met diezelfde docent ook de ervaring op te doen. En we zetten in op de vitaliteit. En soms zijn dat ook gewoon hele kleine dingen. Ja. Het is ook ik begrijp dat het ook iets is als een veilige parkeerplaats. Ja, daar wilde ik naartoe. U zegt het juist. Als verpleegkundigen aangeven, in de gesprekken die wij met hen voeren, wij voelen ons onveilig om, als we een nachtdienst hebben, naar een verre parkeerplaats te moeten lopen. Ja, dan moeten we dat met elkaar dichtbij organiseren. Nou, dat hebben we dus gedaan. En daarmee zie je dat soms de belemmeringen om in de zorg te blijven werken ook echt wel oplosbaar zijn. Dat hebben we met elkaar te doen. Ja. In ieder geval met elke medewerker die erover denkt in gesprek gaan van wat kunnen we doen om jou hier te houden. Ik dank u wel voor uw toelichting. Nieuws Honig was dat. Vanavond een reportage over dit onderwerp op NPO 1 om 17:15. Feit of fictie? Over drones. Ja, want die kunnen flinke schade aanrichten, zegt nieuwsverslaggever Gert-Jan Dennekamp. In deze moderne oorlog, waar drones enorm veel worden gebruikt, dat een drone van 1000 euro ineens zo'n dure Amerikaanse tank kan vernietigen. Ja, het is de oorlog in Oekraïne. Een peperdure Amerikaanse tank. Waar hebben we het dan over? Ja, vroegen we aan defensiespecialist Peter Weininga wat voor tanks dat dan zijn. Dat zijn de Abrams tanks. Ja, die kosten wel een paar miljoen per stuk. Dat zijn echt hele dure tanks. Op zich zijn die tanks goed bepanserd. Overigens is het panzer van die Amerikaanse tanks in Engeland ontwikkeld, geloof ik. Dat is wel weer bijzonder. En staat er soms zelfs een kanon op wat in Duitsland is ontwikkeld. Dus Amerikaans kun je bijna tussen aanhalingstekens zetten. Maar het zijn op zich behoorlijk beschermde tanks. En die drones dan? Dat zijn militaire wapens? Ja, dat vroegen we aan Ran Hendricks. Hij is de oprichter van Drone Addicts. Militaire drone, dat komt niet onder de ton of 50.000, 60.000 euro. Ik denk nog ineens dat 50.000, 60.000 euro is denk ik nog te minimaal voor een lege drone. Ja, het gaat volgens hem om doodnormale drones die wij bijvoorbeeld ook voor onze televisieuitzendingen wel eens gebruiken. Oké, en er wordt veel gebruik gemaakt van drones in die Rusland-Oekraïne-oorlog. Dat is ook sinds de start van de oorlog toegenomen. Ja, correspondent Marcel van der Steen zegt van wel. Hij ging onlangs in Oekraïne met een drone-team op pad en hij vertelde ons over zijn ervaringen. Als je tijd doorbrengt met zo'n team, met zo'n divisie, zij zijn bezig met drones, maar de Russen zijn ook bezig met drones. Dus je voelt je ook heel kwetsbaar. Ook al zit je dan soort van verborgen onder zo'n bomenrij. Ik ben ook gewoon aan het filmen op dat moment. Ik heb mijn blauwe persvest aan. Dus ik val eigenlijk ontzettend op. Het is gewoon heel eng. Maar hoe werkt dat dan met die drones als het van die toch normale dingen zijn? Ja, Marcel van der Steen die heeft de handleiding gelezen. Als je zo'n kleine drone hebt, daar kan een niet al te grote granaat kan daaronder hangen. Ze bouwen daar dan een soort van systeem omheen, van ijzerdraad eigenlijk, dat op het moment dat die drone ergens mee in aanraking komt, dan ontploft dat ding. En wat ze proberen in het luik aan de bovenkant van een panzervoertuig om daar met die drone naar binnen te vliegen. En zodra die dan iemand raakt of iets raakt, dan ontploft dat ding. Ja, hoeveel kilo daar dan onder kan hangen onder zo'n drone, dat weet Peter Weininga. Het moet echt wel een geschikte lading zijn die een tank kan uitschakelen. Dat betekent dat die lading door het panzer heen moet kunnen boren. En dat betekent dat het gewicht van het explosief, inclusief de mantel, zeg maar, ongeveer een kilo zou moeten zijn. Oké, maar kan er dan wel een kilo onder zo'n hobbydrone? Ja, dat legden we voor aan Hendricks van de Drone Addicts. Een kilo tillen voor 1000 euro langs als... Nee, man. Ik kijk even mijn collega aan. Nou ja. Nee. Nee, dat gaat niet gebeuren. Oké, Hendricks. En de collega's zijn vrij duidelijk. Ja, het ligt hem wel een beetje aan waar Rusland in dit geval die drones vandaan haalt. Dat is moeilijk te zeggen, maar alle drie die we spraken vinden een 1000-euro-drone die een Amerikaanse tank zou kunnen vernietigen niet heel realistisch. Helemaal uitsluiten kunnen ze het niet, maar we zijn streng vandaag. Dus ik zeg dat het fictie is. Oké. Blackbird, stay or go. Voor het verkeer, naar Erik. Ja, ik heb twee opvallende files op dit moment. Naast de dagelijkse die gebruikelijk zijn voor de vrijdagmiddag. Maar die twee opvallende zijn onder andere de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij afrit Haarlem-Zuid was een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging is nog fors, ruim een half uur. En ook een half uur oponthoud heb je op de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Voor Westervoort staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en zoals gezegd hier een half uur vertraging. De kennis van jongeren over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust neemt af. De belangstelling voor het onderwerp ook. En intussen stijgt het aantal antisemitische incidenten in Nederland. En zowel moslims als joden voelen zich niet veilig. Voor herinneringscentrum Kamp Westerbork is dat reden om bezoekers zondag gratis binnen te laten. Directeur Bentien Minko, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe merkt u dat, die afnemende kennis en belangstelling als het gaat om de Tweede Wereldoorlog, als het gaat om de Holocaust? Nou, we merken echt niet zozeer afnemende belangstelling, maar wel kennis. Dus we merken aan de mensen die bij ons komen en ook vooral aan de schoolklassen die bij ons komen, dat hun kennis eigenlijk steeds basaler wordt. Dat betekent dat er nog... Ja, hebt u voorbeelden? Waar wordt u mee geconfronteerd? Nou ja, heel vaak vragen mensen als ze Westerbork aankomen, waar zijn hier de gaskamers bijvoorbeeld? Dat er van die, ja, een soort van basiskennis over de oorlog. Hè? Mensen weten Auschwitz en Anne Frank en dan houdt het vaak wel zo'n beetje op. En u zegt dat zijn schoolklassen dan. Wordt er niet goed lesgegeven? Nou, je moet je voorstellen dat middelbare school in een hele schoolcarrière, als je geschiedenis kiest, er 3,5 uur besteed wordt aan de jodenvervolging. Dus dat is natuurlijk in een hele schoolcarrière. Dus dat is natuurlijk ook niet zo heel erg veel. En nou gaat de geschiedenis van de oorlog wordt ook wel komt aan bod bij maatschappijleer of bij burgerschap of bij Nederlands. Dus ook in allerlei andere vakken wel. Maar nou ja, er zijn heel veel onderwerpen waar scholen aandacht aan moeten besteden. En dit is er één van. Maar ze komen dan wel bij u met de klas naar Westerbork? Zeker, zeker. Gelukkig wel. We hebben afgelopen jaar weer 35.000 kinderen ongeveer mogen ontvangen. En onze collega-instellingen doen dat ook. Dus wij werken daar met z'n allen heel hard voor. En docenten vinden het ook heel belangrijk. Maar iedereen moet ontzettend woekeren met zijn tijd. Mm-hmm. En merkt u ook dat er, hè, want ik zei ook minder belangstelling, dat het ook minder binnenkomt bij schooljeugd? Dat ze, het is lang geleden. Nou ja, het is inderdaad steeds langer geleden. En je ziet ook dat in gezinnen het ook steeds minder een rol speelt. Omdat er ouders het ook niet meer hebben meegemaakt. Of het nog vage verhalen van heel vroeger zijn van opa, oma of misschien wel overgrootouders. Dus daar, je merkt, omdat het langer geleden is, staat de geschiedenis meer op afstand. En moet je dus meer je best doen om te zorgen dat verhaal op een goede en heldere manier onder de aandacht wordt gebracht. Mm-hmm. Lieke, dat de kennis over de Holocaust afneemt, dat wordt ook bevestigd door de Anne Frank Stichting. Hè? Die hebben onderzocht afgelopen jaar of het antisemitisme ook in het voortgezet onderwijs toeneemt. Ja, dat onderzoek werd gedaan in 2022. Daaruit bleek dat 42% van de docenten in dat jaar getuigen was van een antisemitische opmerking in de klas. Meestal wordt er gescholden met Joden in verband met een voetbalwedstrijd. 12% van de docenten hoort ook een paar keer per jaar dat de leerlingen de Holocaust bagatelliseren. Op scholen met veel Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse leerlingen hangt antisemitisme in toenemende mate nu ook samen met het Israëlisch-Palestijnse conflict. En dus dit onderzoek komt dus nog uit het jaar voordat die oorlog tussen Israël en Hamas begon. Ja, mevrouw Minko, eerst is het aantal is overdreven, het is niet waar. Zijn dat dingen die u ook in Westerbork hoort? Nou, die horen wij niet direct hoor. Want je merkt gewoon als klassen bij ons komen, dan is er ook wel een vorm van voorbereiding geweest. Maar het is wel zo dat kinderen tijdens bezoek aan ons eigenlijk steeds stiller worden. En dat je merkt dat het gewoon ontzettend belangrijk is. Omdat op zo'n historische locatie rondlopen, hè, dan ben je op een plek waar het echt gebeurd is. En dat heeft gewoon enorm veel waarde. Mm-hmm. En zodra je iets in een schoolboek leest of iemand vertelt, het is een van de zoveel onderwerpen, kan je nog denken, ja, het zal wel. Maar ja, als je door een donker bos loopt, je komt aan op zo'n vlakte en het wordt op een indringende manier onder de aandacht gebracht, dat is gewoon wel echt heel erg belangrijk. Ja, wat kunt u zeggen over het belang van deze kennis, hè? Of je dat nou in Westerbork opdoet of op een andere manier op school? En toch, hoe lastig het ook is voor docenten om op scholen hierover te praten. Hè? Waar Lieke het naar verwijst, het onderzoek van de Anne Frank Stichting over dat het lastig bespreekbaar is in de klas, omdat er reacties op komen van leerlingen uit andere culturen. Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat docenten die krijgen dat soort van opmerkingen en dat zij ook goed daarop worden voorbereid en begeleid worden hoe ze daarop kunnen reageren. En dat is iets wat wij bijvoorbeeld met een aantal andere instellingen ook samen wel doen. En dus we proberen ook die docenten daar handvaten voor te geven. Mm-hmm. Want denkt u dat kennis kan bijdragen aan dichter bij elkaar komen? Nou, kennis en ontmoeting. Het is vooral die combinatie die heel erg belangrijk is. Dus wij gaan ook jaarlijks naar heel veel scholen toe waar gastsprekers, Joodse gastsprekers, de klassen ingaan en vertellen over hun eigen geschiedenis of de geschiedenis van hun ouders of grootouders. En je merkt dat dat wel eigenlijk enorme indruk maakt. Omdat ja, het zijn persoonlijke verhalen. Iemand vertelt het uit zijn eigen ervaring. Er komen soms ook objecten mee. Een tasje of een potje of een bonnetje of iets. Mm-hmm. Waardoor opeens het echt heel tastbaar wordt. En wij merken dat leerlingen op scholen daar, ja, dat ze daar wel heel erg positief op reageren. Nou, een van de mensen die dat doet, die naar de klasse gaat om te vertellen over de Tweede Wereldoorlog, is bijvoorbeeld Fred van Vliet. Goedemorgen, jongelui. Ik ga jullie vertellen wat er in de Tweede Wereldoorlog met mijn Joodse familie en mij is gebeurd. En hoe dat later van invloed geweest is op mijn leven en eigenlijk nu nog steeds. Mijn ouders zijn geboren in Polen. Mijn moeders naam was Rachel Rosner en mijn vader heette Salomon Schachner. Als ik niet was ondergedoken geweest, was ik met hun meegegaan naar kamp Vught. Moet je je voorstellen, een moeder die haar enige kindje, een baby van 5 maanden, afstaat en bijna zeker weet dat ze dat kind nooit weer terug zal zien. Dat moet vreselijk geweest zijn. Ik vind het indrukwekkend om te horen, mevrouw Minko. Hè, zoals Fred van Vliet dat vertelt. Ja. Zijn ouders kwamen dus om in de oorlog. Zijn vader is 30 jaar geworden, zijn moeder 35. Ja, ja. Je zou zeggen, deze verhalen moeten verteld blijven worden. Maar Fred van Vliet, ja, op een gegeven moment is die er niet meer. En wie vertelt het dan? Nu is hij er nog wel. Ja. En dat is ook wel heel belangrijk. Gelukkig. Dus de mensen, ja, er zijn dus nog best veel 80ers die ook de moed hebben om dat elke keer te doen. En wat je ook steeds meer ziet, is dat kinderen en kleinkinderen die verhalen gaan doorvertellen. Ik ben bijvoorbeeld gisteravond nog aangesproken door iemand die zei, ja, ik heb na het overlijden van mijn oma een heel pakket brieven gevonden. En ik ben daar onderzoek naar gaan doen en gaan praten. En is nooit in de familie over gesproken. En die is er nu een hele podcastserie over aan het maken. En dan merk je, oké, dit is dus ook een manier om dat verhaal juist van nu te vertellen. Omdat het gaat over iemand die nu tot die ontdekking komt. Dus dat element, hè, wat Fred van Vliet ook al zegt, zo'n oorlog werkt heel erg lang door, is heel belangrijk. Dat is onderdeel van het verhaal. Ja, als u het hebt over het nu, dan kunnen we natuurlijk niet eromheen wat er in Gaza gebeurt sinds 7 oktober. En hoe dat ook, nou ja, dat op individueel niveau de samenleving kan splijten. U doet aanstaande zondag gratis de deur open. In hoeverre moet ik dat met elkaar in verband zien? Nou, we hadden ontzettend behoefte aan iets constructiefs. Mm-hmm. We zien er om ons heen en we horen om ons heen. Heel veel mensen zijn bang. Er is toename van polarisatie. Er zijn heel veel opvattingen en meningen. Mensen willen heel erg dat je één kant kiest of een ander. En we dachten, wat kan je nou doen als je ziet dat antisemitisme opkomt? Heb je dan een taak als herinneringscentrum Kamp Westerbork? Ik denk het wel. En wat kan je daar nou tegen doen? Of wat kan je daar aan doen? Hè? Want ja, wij kunnen die verschrikkelijke oorlog in Israël en Gaza niet stoppen. Maar we kunnen wel er een bijdrage aan leveren dat de samenleving hier, dat men hier een beetje opener en met meer kennis en met meer empathie elkaar tegemoet treedt. Mm-hmm. Dus we dachten, we gooien de deuren open en we gaan juist de drempel verlagen. En we maken een mooi programma met lezingen, met meets and greets, met deze gastsprekers, zoals Fred van Vliet. En we doen, ja, eigenlijk, we vertellen verhalen over de oorlog. Dat gebeurt in Kamp Westerbork aanstaande zondag. Ik dank u wel, Bertien Minko, directeur van het herinneringscentrum daar. Lieke, bijna het einde van deze Eén Vandaag, wat hebben we nog? Ongewenste opmerkingen over je uiterlijk. Het overkwam ook deze Canadese tv-presentator die korte metten maakte met een mail die op de redactie binnenkwam. Just gonna respond to an email that I just got saying congratulations on your pregnancy. If you're gonna wear old bus driver pants, you have to expect emails like this. So thanks for that. No, I'm not pregnant. I actually lost my uterus to cancer last year. And this is what women of my age look like. So if it is offensive to you, that is unfortunate. Think about the emails that you sent. Ja, of ze zwanger was terwijl een jaar daarvoor haar baarmoeder werd verwijderd vanwege kanker. Think about what you send. Ja, als je dit soort broeken draagt, dan kun je het verwachten. Zeker. Deze treurige persoon aan haar. Goed, dat was het. Vanavond Eén Vandaag op televisie. Ik zei het al, NPO 1, 17:15. En zometeen nu op de radio. Dielke Teertstra, Nieuws en Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Elke 8 dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord.